आयत नंबर 17 से देखेंगे हम. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيد زبد الرابية. اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی اپنی وسط کے مطابق بہنے لگیں، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور چیز سامان بنانے کے لیے آنکھ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں رہ جاتی ہے یعنی پانی. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. یہاں اس آیت میں دو مثالیں دی گئیں، دونوں کا موضوع ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے کہ حق اور باطل، دونوں کے اندر کیا فرق ہے اور کیسے دنیا کے اندر یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم ان کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ واقعی ہم اپنے لیے عمل کی بات لے سکیں. اس آیت کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. فرمایا انزل من السماء ایمان، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. پیچھے باطن القہار کی تو ساتھ ہی بتا دیا، اگر آپ انزل سے پہلے کچھ بھی نہیں دکھ رہا کس نے، کیونکہ عموماً جو ہوتا ہے اللہ نزل یا انزل اللہ، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ انزل سے بعد کوئی بھی چیز نہیں. تو ہم اس آیت کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ هو الواحد القہار انزل من السماء ماء، کہ وہ واحد اور قہار ہے اور اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. اشارہ ہے مان سے یہاں پانی جو آسمان سے آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فسالت اودیہ، پھر بہ نکلیں اس سے وادیاں. سالت کا لفظ جو ہے یہ سالا یا سیلو سیلن سے ہے، اسی سے لفظ سیلاب بھی ہے. فلڈ کے معنوں میں جو اردو میں لفظ بولا جاتا ہے وہی اس سے مراد ہے کہ پانی آیا اور پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا اور اب ایک جگہ سے بہ کر کہاں گیا؟ اودیا. اودیا کا لفظ وادی کی جمع ہے، وہ ندی نالے جہاں پانی کثرت سے بہے اس کو وادی کہتے ہیں. اسی طرح مجازی طور پہ پھر بہنے والے پانی کو بھی وادی کہہ دیا جاتا ہے. تو آسمان سے بارش آئی، سوچئے ذرا، پھر کیا ہوا؟ پانی بہنے لگا اور وادیاں بھر گئیں. اور اودیا یہاں نکرہ کی صورت میں آیا ہے، یعنی غیر معین وادیاں، ساری نہیں، ہر وادی نہیں بہتی. جس کا جتنا وصف ہوتا ہے، جتنا ظرف ہوتا ہے، اتنی بہتی ہیں. اس لیے فرمایا بقدر ہی، قدر سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی، اس کی پہنچ. ایسے ہی کہ جیسے باہر آپ دو تین برتن رکھ دیں، ایک میں ایک لیٹر پانی آ جائے، دوسرے میں دو لیٹر، تیسرے میں تین لیٹر، تو جس میں جتنا آئے گا اتنا ہی بہے گا نا، اتنا بھرنے کے بعد وہ پھر باہر بہنے لگے گا. تو مراد یہ ہے کہ وسط. پھر کیا ہوا؟ فاحتمل السیل، فاحتمل کا لفظ حمل سے ہے، اٹھا لیا سیل یعنی پانی نے زبد الرابیہ، جھاگ اوپر چڑا ہوا. زبد یہاں جھاگ کے معنوں میں، رابیہ کہتے ہیں اوپر اٹھنے والی چیز، مکھن کو بھی زبد کہتے ہیں. شاید آپ نے کبھی عربک سٹور سے لیا ہو تو اوپر دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ بھی چھاچ کے اوپر آ جاتا ہے نا، اسی طرح کا لفظ. اور یہاں اشارہ ہے کہ جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو جو اوپر جھاگ بنتی ہے یا فوگ بنتا ہے وہ اس میں آتا ہے. اسی طرح پہاڑوں سے ٹکرانے والا پانی جھاگ بن جاتی ہے اور یہ اوپر اوپر ہوتی ہے، رابیہ چڑھی ہوئی. بس اتنی بات کر دی، ختم، مثال ختم. یہ کیا بات ہوئی، ہم نے کیا سمجھا؟ اگر صرف اس کو ہم خالی لفظوں سے سمجھے تو ہم کہیں گے اچھا بھی پھر آگے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آگے دوسری مثال شروع ہو رہی ہے. حالانکہ یہاں مراد ہے کہ آسمان سے بارش ہوئی، اس بارش کو زمین کے ٹکڑوں نے اپنی وسعت کے مطابق جمع کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جتنا جس کی وسعت تھی اتنا بھر گیا اور پھر باہر اوور فلو ہونے لگا. اوپر اوپر جو جھاگ آئی، دور سے دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ سارے دودھ میں ہی جھاگ ہوگی، یعنی جھاگ ہی جھاگ ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کی کافی ہے، کون سی؟ کیپچینو یا ہاٹ کافی جو آپ पीते हैं, मशीन से निकलती है, आप देखते हैं कि उसके ऊपर ऊपर झाग होती है, या कोल्ड कॉफी अगर आप लें, कोई अगर ऊपर से कप को देखे तो वो कहेगा अच्छा ये सारा कप झाग का बना हुआ है। लेकिन आप थोड़ी देर उसको रख दीजिए अपनी जगह पे, तो आप देखेंगे कि अभी जो किनारों तक भरा हुआ कप था ना, वो सम टाइम 1 इंच कम भी हो जाता है और नीचे सादा साफ सुथरा जो दूध जितना होता है वो रह जाता है। बस यही है हक और बातिल की पहचान। अगली आयत को साथ ही देख के फिर इंशाल्लाह दोनों पे इकट्ठी बात होगी। यहाँ नंबर 1 डाल दें बस, यहाँ एक मिसाल ख़त्म। फिर दूसरी मिसाल के वमिम्मा युकिदून अलैहि फिन्नार, और उसमें से जो तुम जलाते हो उसको आग पर। युकिदून का लफ्ज़ वक़दा से है, वकूद ईंधन को कहते हैं, इशारा है यहाँ जलाने की तरफ फ्यूल के मानों में। युकिदून का फाइल ज़मीर मुस्ततिर है, मुराद है लोग, फाइल मालूम मारूफ था इसलिए उसका जिक्र नहीं किया गया। और ईकाद बाब इसका इफ़ाल होता है, कहते हैं पिघलाने के लिए किसी चीज़ को आग में तपाना। और लफ्ज़ मिम्मा भी काबिल गौर है, मिम्मा मिम्मा में जो मिन था ना, ये या तो इब्तदा के लिए था, यानी जो चीज़ें लोग पिघलाने के लिए आग में तपाते हैं, इनमें से भी पानी के झाग की तरह झाग और मैल कुचैल पैदा होता है, या फिर मिन तबीज़ के लिए, बास के लिए, यानी सारी चीज़ों से नहीं बल्कि कुछ चीज़ों से इस तरह की झाग होती है। इशारा है बड़ी बड़ी धातुओं के पिघलने की तरफ। अगर कभी आपने ऐसी कोई फैक्ट्री का विज़िट किया हो कि जहाँ लोहे को या स्टील को और इस तरह पिघलाया जाता है, तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा झाग होता है। जब बहुत ज़्यादा एक हाई टेम्परेचर पे ले जाया जाता है तो जोश आते हुए, इसको मैं ज़्यादा महसूस करती हूँ गुड़ के पिघलाने से। आप गुड़ की एक डली को लेके ज़रा हल्की आंच पे उसको पिघलाना शुरू करें, थोड़ी देर बाद मेल्ट होगी और उसके बाद सिर्फ झाग ही झाग रह जाएगी। तो बिल्कुल वही कैफियत जहन में रखिए। और अमूमन क्या होता है कि मैल कुचैल जो है वो ऊपर आने लगता है। क्यों करते हो तुम? इब्तिगा हिलियतिन, जेवरात चाहने के लिए। हिलिया जेवर के लिए आता है, जेवर बनाने के लिए। सोने को जब पिघलाते हो, चांदी को जब पिघलाते हो, तो इस तरीके से ऊपर झाग आती है। या फिर औ मताइन, कोई मता, कोई और फायदे की चीज़, वेपन्स हो सकते हैं, आपकी छुरियाँ हो सकती हैं, आपके कांटे हो सकते हैं, फिर क्या होगा? जबदुम मिसलुहु, इसी जैसी झाग, उस पर भी झाग आती है। सोना चांदी लोहा तांबा पीतल किसी को भी पिघलाएंगे तो उसके ऊपर से ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। कोई बर्तन बना लेते हो, कोई तुम औजार बनाते हो, वेपन्स बनाते हो, ये सब कुछ मकसद है उन धातों के पिघलाने का। जबदु मिसलुहु क्यों कहा गया? मिसलुहु से मुराद है पिछली मिसाल में पानी की तरफ, कि जैसे वहाँ पानी के ऊपर झाग आई थी और जो मैल कुचैल होती आती है, इसी तरह इस धात का जो मैल कुचैल है भट्टी में पड़ने के बाद वो ऊपर आ जाता है। इस मिसाल से समझाया क्या? कज़ालिका यद्रिबुल्लाहुल हक्क वल बातिल, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है हक और बातिल को। कैसे? फअम्मज़्ज़बदु यज़हबु जुफान, वो जो झाक है वो तो बेकार हो जाता है। जुफा का लफ्ज़ उर्दू में हम बोलते हैं जफा से, वफा के मानों में, और जुफा कहते हैं वो मैल कुचैल जो पिघलाई हुई धात के ऊपर आकर इधर उधर मुंतशिर हो जाता है। और पानी के ऊपर जब जुफा आता है तो वो कूड़ा करकट होता है, तिनके धागे छिलके, तो जुफा में मुंतशिर होने और परागंदा होने का मानी है। अरबी में कहते हैं जफा तिर रेहो, हवा ने परागंदा कर दिया। कभी आंधी चलती है तो आप देखते हैं ना कि जो चीज़ें इधर उधर की होती हैं वो सब जमा हो के पानी के जो छोटे छोटे जौहड़ होते हैं उनके ऊपर चली जाती हैं। तो फरमाए जो झाग है वो तो सारी ज़ाया हो जाती है। वामाफ़ार्द, हाँ मगर जो लोगों को नफ़ा दे वो ज़मीन पे बाकी रहता है। यम कुसु कलस मकसा से, मकस कहते हैं किसी चीज़ का देर तक इंतज़ार करना, मुराद है ठहर जाना। कज़ालिका यद्रिबुल्लाहु लमसाल, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी मिसालें बयान करता है। ये थी दो मिसालें। इससे बताया क्या गया कि वही बचेगा जो लोगों को नफ़ा देगा। हाईलाइट कर लीजिए अम्मा मा यन्फाउन्नास के लफ्ज़ को, जो लोगों को नफ़ा दे। اللہ تعالیٰ کا زبردست قسم کا قانون بیان کیا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہ اس دنیا میں دوام اور اس دنیا کے اندر بقا اسی کو ہے جو کارآمد ہے. یہ کائنات بیکار چیزوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہے, صرف کارآمد چیزوں کو اس دنیا میں جگہ ملتی ہے. آپ اپنے ساتھ بھی دیکھیں تو یہی معاملہ ہوتا ہے. آپ کبھی بھی اپنی گھر کی صفائی کرتے ہیں تو ساری بیکار مشینیں, چیزیں جو کام نہیں آ رہی, جن کی ضرورت نہیں یا جو صحیح کام نہیں کرتی, ان کو اٹھا کے ٹریش میں ڈالتے ہیں, یا کم از کم کہتے ہیں مجھے سے دور کر دو, اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. یہی اللہ تعالیٰ بھی آج دنیا میں کر رہا ہے, اور یہی کل قیامت کی صورت میں بھی ہوگا. جہنم میں کیا پھینکے گا؟ جفا, کون سا جو کوڑا کرکٹ تھا. دیکھیے انسان جو گناہ کرتے ہیں نا, دو کرتے ہو طرح سے ہوتے ہیں. مثال دوں گی, جیسے اگر کسی کے باہر زخم آ جاتا ہے, سکن پہ چوٹ لگتی ہے, اندر ٹھیک ہے سب, بس باہر چوٹ لگی, خون نکلا, تھوڑا زخم بن گیا, آپ اوپر تھوڑی دوا لگائیں گے, کچھ اس کا کیئر کریں گے, ٹھیک ہو جائے گا نا. لیکن اگر اس زخم کی جڑیں اندر تک گئی ہوں اور وہ اندر کی کسی بیماری کی وجہ سے باہر زخم ہو, کیا ایسے زخم کو باہر دوا لگانے سے فائدہ ہوگا؟ نہیں, سورس تو اندر ہے نا. دنیا میں انسان جو گناہ کرتے ہیں نا, یہ انہی دو قسموں کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اندر سے ایمان سے جڑے ہوتے ہیں, دل خراب نہیں ہوتا, اندر کا سسٹم خراب نہیں ہوتا, باہر کے جذبات یا غلبے یا ماحول یا خواہشات کی وجہ سے گناہوں کے زخم لگا بیٹھتے ہیں اپنے جسم کو. ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو پاک کر کے تزکیہ کی صورت میں ان کو جنت دے دے گا. تزکیہ کا عمل ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو خواہشات کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں. اندر سے ٹھیک ہے, دل برے نہیں ہیں, دل میں کھوٹ نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو اندر سے کھوٹے ہیں نا, جن کے دل کھوٹے, جو اسلام کے خلاف, جو اللہ کے خلاف, جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ابلیسیت کی سطح پہ کھڑا کر دیا, پھر ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی بھٹی میں ڈال دے گا. دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. کسی انسان کی ویلیو اس کے فائدے سے ہوتی ہے. جو شخص دوسروں کو فائدہ دیتا ہے نا, لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں, اس کی قدر بھی کرتے ہیں, لوگ اس کے لیے کچھ خرچ کرنا بھی پسند کرتے ہیں. کسی شخص کو آپ دیکھیں خاندان کے اندر, اگر بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, ہر ایک کی مدد کرنا, کسی کی صلح کرا رہے ہیں, کسی کا رشتہ ہو رہا ہے, کسی کے معاملے کروا رہے ہیں, خاندان بھر اس کی قدر کرتا ہے, جو ان کے کام آتا ہے. ایسا شخص مر بھی جاتا ہے تو دلوں میں ٹھہرا رہتا ہے, تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. کبھی ایسے شخص کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہائے آج وہ فلاں ہوتے نا تو یہ مسئلہ انہوں نے فوراً سیٹ کر دینا تھا, اب ان کے میں بڑی قدر آتی ہے. اسی طرح کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو قومی سطح پہ بڑا بن جاتا ہے, قوم کو فائدہ دیتا ہے, ملک آزاد کروا دیا, ملک میں کوئی قانون لگوا دیا, اس کو کسی دوسرے کے قبضے سے نکلوا دیا. وہ جب تک قوم رہتی ہے وہ اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگ مختلف لیول پہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں, بعض اپنے صرف اپنے گھر ہی والوں کے لیے ہوتے ہیں. ماں مرتی ہے تو بچے رو رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو کوئی اتنا غم نہیں ہوتا, کیوں کہ ماں بچوں کے لیے ضرورت کی چیز تھی. شوہر چند دن روتا ہے پھر دوسری بیوی مل جاتی ہے, وہ بات ختم ہو جاتی ہے. اصل بات کیا ہے کہ ایک انسان اپنی کتنی قیمت کروائے جتنا وہ اپنے آپ کو پگھلائے گا. یہاں پگھلنے کی باتیں ہوئیں, یہاں آسمان سے پانی کی باتیں ہوئیں. آسمان سے جو پانی ہے نا, یہ وحی الہی ہے. اس وقت جو قرآن پاک کی آیت ہم کر رہے ہیں یا قرآن پاک کی جو تعلیم ہمارے سامنے ہو رہی ہے, یعنی جو قرآن پاک کھلا ہوا ہے, یہ آسمان سے اترا نا, یہ وحی الہی ہے. وادیاں ہمارے دل ہیں, ہم میں سے ہر ایک کا دل جتنا بڑا ہوگا نا اتنا زیادہ لے گا. اسی طرح بعض اوقات دل تو بڑے ہوتے ہیں لیکن شوق نہیں ہوتا, شوق تھوڑا ہوگا نا تو آپ کا برتن چھوٹا ہو جائے گا. پھر اسی طرح بعض دفعہ شوق بھی ہوتا ہے لیکن سنجیدگی نہیں ہوتی, لوگ نان سیریس ہوتے ہیں تو بھی تھوڑا لے گا. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں ایک برتن میں کچھ ڈل بھی جاتا ہے لیکن ذرا سی غلطی سے ہاتھ سے گرتا ہے اور سارا برتن خالی ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ لے بھی لیتے ہیں لوگ لیکن کیئر لیس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے لیا ہوا ضائع کر دیتے ہیں. اگلی بھی چیز ذرا سوچئے, برتن میں پانی ڈل گیا, بھر گیا, لیکن اس میں کوئی اور غلط چیز ڈل گئی, تنکے جھاڑو آ گیا، شک آ گیا۔ جو ہی انسان علم کی طرف آتا ہے نا، علم کی بارش ہوتی ہے، تو ساتھ ہی کئی شک اور شبے بھی پیدا ہو جاتے ہیں سوال جواب کی صورت میں۔ پہلے تو ویسے ہی ماشاءاللہ فارغ تھے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اب جو ہی پڑھنے لکھنے کی طرف آئے تو ذہن میں سوالات اٹھے، کسی نے شک میں ڈال دیا کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے، تو بس شروع ہو گئے، چلو بھائی یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر کسی کو علم سیکھتے ہوئے دین کی کسی چیز کے بارے میں شک آئے نا، تو چھوڑنے کی بجائے اس کو مزید علم لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سیکھے اور دیکھے۔ اب دیکھیں گے کہ جو ہی آپ کا شرع صدر ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کا شک کھول دے گا۔ لیکن جب طبیعت میں جلد بازی ہوتی ہے نا، تو وہ چیز کبھی بھی پھر وہ اما ما ین وہ ناس نہیں بنتی۔ جلد بازی میں کیا ہوا کام کچا پکا ہوتا ہے، کچھ کیا کچھ نہیں، پکایا آدھا، پکایا آدھا نہیں، کپڑا سیا جلدی میں سیا، دو دفعہ پہنا ادھڑ گیا، پھٹ گیا، اس طرح ضائع ہوتا ہے۔ قربانی کا جو فلسفہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ اگر ایک انسان قربانی دینے کے لیے آ جائے نا، تو پھر بعض دفعہ وہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ امام بخاری کو دیکھیے، کہاں پیدا ہوئے؟ بخارا میں۔ ہم جانتے تھے ان کو بخارا میں، اور کتنے لوگ پیدا ہوئے ہمیں پتہ؟ کیوں آج امام بخاری کے ساتھ لوگوں کی نسبتیں؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، نفع دے کر گئے۔ نیوٹن کو آج لوگ کیوں یاد کرتے ہیں سائنس کی زبان میں؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ۔ کسی فیلڈ میں دیکھ لیجئے، ہمیشہ وہی شخص یاد رکھا جاتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جیل میں تھے، لوگوں کے نفع کے بنے نا، تو جیل سے نکال کر تخت پہ بٹھا دیے گئے۔ اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ شیطان ہمیں خود غرض بناتا ہے، محنت نہیں کرنے دیتا، کہتا ہوں کون محنت کرے، چھوڑو پتہ نہیں اب کب ختم ہونا ہے قرآن، اب کتنی محنت کریں، اب تو گھس گئے ہیں، ہاتھ بھی تھک گئے ہیں، اب تو کمر بھی دوری ہو گئی، لو ابھی تو پتہ نہیں کتنا لمبا مرسلہ ہے۔ نہیں، وہ کچا پکا رہنے دیتا ہے، کبھی یقینی علم لینے ہی نہیں دیتا۔ دیکھیے ایک علم ہوتا ہے کچا پکا، سنی سنائی باتیں، اڑتی اڑتی سن لی، کہیں سے سن لی، کہیں سے پڑھ لی، کبھی ایک کی سن لی، کہیں دوسرے کی سن لی، اڑتے پھرتے بھنورے، وہ علم نہیں ہوتا۔ اصل علم کیا ہوتا ہے کہ جس کے لیے انسان جم کر بیٹھتا ہے، جیسے دھات کو بھٹی میں ڈال کے پگھلاتے ہیں نا، اس طرح انسان پگھلتا ہے، میلٹ ہوتا ہے۔ جو خود صبر سے سیکھ نہیں سکتا، آپ بتائیے کل وہ سکھائے گا کیسے؟ آج خود جو 2-3 گھنٹے بیٹھ کے نوٹس لے نہیں سکتا، کل کیا اس کی بات سن کے لوگ لیں گے؟ ناممکن ہے۔ جو آج خود سبق یاد نہیں کرتا، کل وہ دوسروں کو کس منہ سے کہے گا اس سبق یاد کرو؟ اور اللہ کا یہ قانون سب کے لیے، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی ہے، کہ نکما اور بیکار شخص جو ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کے لیے بوجھ ہوتا ہے، لوگ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ جو اچھے طالب علم بنتے ہیں نا، وہ کل اچھے ٹیچر بھی بنتے ہیں۔ کسی کو بھی نہ بتاؤ، آج ہم اپنے دین کے ساتھ یا اپنے علم کے سفر کے ساتھ کیسے ہیں نا، اس کا دوسروں کو کب پتہ چلے گا؟ کل جب ہم استاد بنیں گے۔ یقین کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب سی بات ہے کہ کبھی بھی اس میں غلطی نہیں لگتی، کہ جو لوگ اپنے استادوں کی بات کو نہیں غور سے سنتے نا، ان کے اسٹوڈنٹس بھی پھر ان کی بات غور سے نہیں سنتے۔ جو اپنے استادوں کے لیے دل میں میل رکھتے ہیں نا، ان کے اسٹوڈنٹس کے دل میں بھی ان کے لیے میل آنے لگتا ہے۔ اور یہ بات کھلتی ہے کچھ سالوں کے بعد، جب انسان خود عملی زندگی میں آتا ہے۔ آج تو ہم سننے والے ہیں نا، جو چاہے سنے جو نہ سنے، کل جب ہم سنانے والے ہوں گے نا، یہ نہیں پھر ہو سکتا کہ ہم کچھ سنائیں اور کچھ نہ سنائیں۔ آج تو ہم شوق سے سبق چھوڑ دیں، چھٹی کر لیں، بازار جا رہے ہیں، آج گھر میں دعوت ہے، شوق سے چھوڑ دیں ایک سبق، کل جب آپ پڑھانے بیٹھیں گے نا، تو آپ کو وہ آیتیں پھر پڑھانی ہی پڑیں گی، اور وہ علم جو آپ نے طالب علم بن کے نفس پہ بوجھ ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو پھکھلاتے ہوئے لیا ہوتا ہے نا، وہ بعد میں دوسروں کے نوٹس کو سن سنا کے لے دے کے نہیں بنتا۔ دوسروں کی سنی ہوئی باتیں بھی کچھ زیادہ دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ بعض لوگ علم حاصل کرنے کا ایک عجیب سا نسخہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی سنی ہوئی باتیں کر دیتے ہیں، اس سے کبھی شرح صدر نہیں ہوتا۔ شرح صدر کے لیے انسان کو خود پگھلنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی نفع مند بننا چاہتا ہے نا، تو قربانی والا دین اپنانا پڑے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پانی کی بات تھی نا، پانی کئی مختلف طریقوں سے ہم تک پہنچتا ہے، بارش کے ذریعے، کبھی کنووں کے ذریعے، کبھی سمندر کے ذریعے. اسی طرح علم کا پانی لینے کے بھی کئی مختلف طریقے ہوتے ہیں. مثلا اگر کہا جاتا ہے نا بیٹھ کے تلاوت سنیں، تو یہ بھی علم پانے کا ایک طریقہ ہی ہوتا ہے. اگر کہا جاتا ہے نا اس کو لکھو، تو یہ بھی علم کو پختہ کرنے کا طریقہ ہے. اور اگر کوئی ایک رٹے رٹائے طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو دین سے جوڑنا چاہتا ہے، تو وہ کبھی بھی لوگوں کے فائدے کا نہیں بنے گا. جتنا انسان کے دل کے اندر وسعت آتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو خیر دینے لگتا ہے. اور جس کے دل کے اندر شک ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ جس دل میں پہلے سے شک ہوتا ہے نا، وہاں خیر کی بات بھی شک والی بن جاتی ہے. مثلا برتن پہلے سے گندا تھا، اس میں کوئی چیز گر گئی تھی، پتے گر گئے یا کوئی اس میں گھاس پھوس تھی، اب اس میں بھینس کا دودھ نکالے، خالص دودھ بھینس کے تھنوں سے، لیکن اس دودھ کے اندر کیا آئے گا؟ میل کچل آ گیا نا. بالکل، جن دلوں میں تو پہلے سے شک ہوتا ہے نا دین سے، وہ تو اور دور ہونے لگتے ہیں اللہ کے دین سے، پڑھنے کے بھی بعد بعض دفعہ. لیکن جن کے برتن بڑے صاف ہوتے ہیں نا، ان کو تھوڑا بھی مل جائے نا، لیکن اس کا اثر بہت آتا ہے جلدی. اور سننے اور لینے کے بعد پھر کچھ لوگ ایک کیفیت کے بن جاتے ہیں اور کچھ دوسری کے. ایک کون سی کیفیت ہے؟ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو سن کے قبول کر لیتے ہیں. کیا ہے ان کے لیے؟ الحسنہ، حسنہ ہے، خوبصورت چیز ہے. جن لوگوں نے رب کی بات کو سنا، اسلام کی دعوت کو اچھی طرح قبول کیا، اس کے احکام کی تعمیل اور اپنے رب کی اچھی دعوت کو قبول کر لیا، ان کو تو حسنہ ملے گی دنیا میں بھی حسنہ کی صورت میں، اور کل اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی صورت میں بھی. ان کو تو دنیا میں بھی تعریف ملے گی، اور آخرت میں ان کو نفع ہی نفع ملے گا. لیکن وہ لوگ جو قبول کرنے کی بجائے کسی اور طرف جانے لگیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ فرمائے والذین لم یستجیبوا له، اور وہ لوگ جنہوں نے قبول نہیں کیا، کیا ہوگا ان کے لیے؟ لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه، اور اگر ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اور اسی جیسا اس کے ساتھ، پھر کیا کریں؟ لفتدعو، پھر اس کو فدیے میں دیں بھی ساتھ اس کے. یعنی قیامت کے دن اگر ساری زمین کی دولت ان کو مل جائے اور دوزخ سے رہائی پانے کے لیے وہ اس کو دے دیں، اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کا سخت حساب ہوگا، سختی سے حساب لیا جائے گا. ابراہیم نخعی کہتے ہیں سوء الحساب کہہ کہ ان کے ساتھ سختی سے حساب فہمی کی جائے گی، اور کوئی گناہ معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ مشکل کر دے گا، سخت معاملہ کر دے گا ان کا. یہ وہ لوگ ہیں جو ان مثالوں کو سن کے بھی نہ سمجھیں، ایسے لوگ پھر بالکل نہ سمجھیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ سخت معاملہ کیسے ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الرقاق میں، من نوقش الحساب عذب، چار لفظ ہیں، من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب کتاب میں جرا کی گئی اس کا بچنا مشکل ہوگا، یعنی وہ عذاب سے دو چار ہو کر رہے گا. یہ ہے ان کا حساب سخت ہونا، یعنی ہر چھوٹے اور ہر بڑے کام کا حساب لیا جائے گا، وہ تو نہیں بچے گا. اس کے لیے تو پھر برا حساب ہے. وما واہم جہنم، جہنم ان کا ماوا ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس بات کو نہیں سنا، ان کے لیے کوئی فائدے کی چیز ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ باتوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے نا. سورہ بقرہ میں ہم نے دو مثالیں دیکھی منافقین کو سمجھانے کے لیے، منافقین کی کیفیت سمجھائی گئی رکوع نمبر دو میں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ مثال دے کر سمجھایا جائے کہ کون کہاں اور کتنے حصے میں. اگر پوری بات کو ہم دیکھیں تو ہمیں اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا میں ہی حق اور باطل کا فرق محسوس کر لیتے ہیں نا، ان کے لیے تو حسنا ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ اچھی جگہ دے گا، دنیا میں بھی اچھی چیزیں اور آخرت میں بھی. اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کے انجان بن جاتا ہے نا، تو پھر وہ کل آخرت میں بہت بڑے نقصان پہ ہوگا. اور مثالوں کے ساتھ کسی بات کو بتانا کسی ذات کی محبت کی بھی بات ہوتی ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بات بتانے والا اس بات کا حریص ہے کہ بات آپ کے دل میں اتر جائے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا. کیسے وہ ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے؟ ان آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دلوں کی مثال ہے. کوئی آسمانی علم بہت زیادہ حاصل کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے. پھر پانی کی اس رو پر جھاگ تیرنے لگتا ہے، بظاہر لگتا ہے باطل پھیل رہا ہے. آج بھی دنیا میں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے نا ہر طرف باطل ہے، ہر طرف بے حیائی ہے، کفر ہے. آج کل عام لوگوں کی زبان پہ بات ہے باتیں، اب تو میڈیا بھی خراب ہو گیا، اب تو یہ بھی خراب ہے، اب تو کھلے عام لوگ ایسے دکھتے ہیں. بظاہر واقعی یہی لگتا ہے کہ بس اب سب گیا، لیکن یاد رکھیے یہ جھاگ ہے، یہ منتظر ہے آپ کے منہ کی پھونکوں کا. آپ اپنی پھونکیں ان تک پہنچا سکیں. آج کی پھونک تو آج کا میڈیا ہے نا، یہ مائکروفون کیا ہے، یہ پھونکیں ہی ہیں. جتنا حق کا پیغام عام کریں گے، آپ دیکھیں یہ چند تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو باطل پرست ہوتے ہیں. کسی سوسائٹی میں ہوتے یہ تھوڑے ہیں، لیکن لگتے بہت سارے ہیں. جیسے کسی بھی دودھ کے اوپر یا کسی برتن میں جھاگ اوپر ہوتا تھوڑا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ بہت زیادہ ہے. تو جتنا ہم اس سچے علم کو عام کریں گے، اتنا ہی یہ دور بھاگے گا. ان کو رہنے دیں، چھوڑ دیں. وہی مثال دیکھیں نا، دودھ کے اوپر جھاگ تھی نا، اس کو تھوڑی دیر رکھ دیں. ہم بعض دفعہ ایسے لوگوں پہ تنقید کر کے ان کو اور ابھارتے ہیں، اور جوش دلاتے ہیں. ویسے آپ کسی محفل میں گئے، لوگ غلط کام کر رہے تھے، آپ نے کہا لو یہ تو میرا اخلاقی فرض ہے، وہاں کھڑے ہو کے آپ گالیاں سنانی شروع کر دیں، آپ ڈانٹیں بند کرو تم منافق ہو. آپ جھاگ کو جتنا ابھاریں گے نا، وہ اور پھولے گی. اس کا علاج کیا ہے؟ لیٹ دم گو، آپ چلے جائیں وہاں سے، یہ وقت نہیں ہے نصیحت کا، نہیں سمجھیں گے وہ آپ کی بات. اس کا وقت کوئی اور تھا، ابھی ان کو کرنے دیں. جتنا اپنا جوش دکھا لیں گے نا، ایک وقت آئے گا کہ خود بخود ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. ہر جھاگ ایک وقت آتا ہے کہ بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ مخالفتوں کی جھاگ اٹھتی ہے، لوگ آپ کی مخالفت میں آپ کو بدنام کرتے ہیں. خاندانوں میں اس کی عام مثالیں آپ کو ملیں گی. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے کو مجرم اور خود کو سچا کیا جائے. کرنے دیں، شوق سے ٹنڈے ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. اگر آپ ویسے نہیں ہیں، تھوڑا سا بس صبر کر لیں، آپ دیکھیں گے جب آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، لوگ کہیں گے اچھا یہ ایک عورت تو ساری بات کرتی ہے اور یہ دوسری بیچاری کبھی بولی نہیں. لوگ آپ کے گواہ بن جائیں گے. مت سوچئے کہ آپ اپنی شور مچانے سے لوگوں کو اپنا سچا ہونا ثابت کر دیں گے، آپ کے بس میں یہ ہے ہی نہیں. شیطان کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھو تم چپ رہی نا تو پھر تو تم جھوٹی پڑو گی. نہیں، بی بی مریم بھی چپ رہی تھیں، خاموش رہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ لیں، صبر نہ آئے تو نفل شروع کر دیں، اللہ سے شکوا شکایت کر لیں، لیکن بندوں سے کچھ نہ کہیں. وہی ذات آپ کے حق کو نتھار کے لائے گی سامنے، بلکہ پہلے سے بھی اچھا لے کے آئے گی. پیچھے ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب کسی پہ شکوک و شبہات کی مٹی پڑتی ہے نا، تو اس کو زیادہ صاف کر لیتے ہیں تو پہلے سے اچھا ہے. چھوٹی سی مثال دوں گی آپ کو. کچھ ملکوں کا پانی گندا ہوتا ہے، مٹی والا یا اس کے اندر کچھ بھی چیزیں، لوگ اس کو فلٹر کر کے پیتے ہیں نا تو اور زیادہ پیور ہو جاتا ہے، یا بوائل کر لیں گے. دوسرے ملکوں میں ہم کہتے ہیں نہیں پانی ٹھیک ہے ایسے ہی پی لو، تو کچھ نہ کچھ تو اندر جاتا ہوگا نا. اس لیے جب انسان کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی آفت پڑے، کوئی اس کے کردار پہ، اس کی ذات پہ اگر کوئی جھاگ پھیلانا چاہے نا شک کی، تو سوچ لیں کہ اب اللہ نے میرے اندر کے خیر کو ابھارنا ہے. اگر اندر خیر ہے نا تو اور نکھرے گا، اور اگر اندر باطل تھا نا تو وہ اور زیادہ بکھر کے رہے گا. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس ہدایت اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، زمین کے ایک حصے نے تو پانی کو قبول کیا، گھاس اور چارہ بکثرت اگا، بعض زمین جذب کرنے والی تھی، اس نے پانی کو روک لیا، پس اللہ نے اس سے بھی لوگوں کو فائدہ دیا، پانی ان کے پینے پلانے کے کھیت کے کام آیا، اور جو ٹکڑا زمین کا سنگلاح اور سخت تھا، نہ اس میں پانی ٹھہرا اور نہ وہاں کچھ پیداوار ہوئی، پس یہ اس کی مثال ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور میری باسط سے اللہ نے اسے فائدہ پہنچایا، اس نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور مثال ہے اس کی جس نے اس کے لئے سر بھی نہ اٹھایا، نہ اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، پس وہ سنگلاح زمین کی مثل ہے۔ تو لہٰذا اب ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے جھاگ بننا ہے یا باقی رہنے والی چیز بننا ہے۔ کم از کم اب اس موقع پہ ہمیں ضرور اپنے دل کو اس چیز پہ ٹٹولنا چاہیے کہ الحمدللہ تقریباً 13 پارے پڑھنے کے قریب ہو گئی، میں کتنی فعال ہوئی، کتنی ایکٹیو ہوئی، کیا میں نے لوگوں کے لیے نفع مند بننے کی نیت کر لی ہے کہ بس اپنے گھر والوں کے لیے ہی نفع مند بننا ہے؟ وہ تو بننا ہی ہے انشاءاللہ۔ آپ دوسروں کے لیے نفع مند بن جاتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور بڑی خیر لے کے آتے ہیں۔ بعض وہ لوگ کہتے ہیں نا دین کی طرف آئیں تو عورتیں گھروں کو ٹائم نہیں دیتی، میں حیران ہوتی ہوں اس بات پہ۔ میں سوچتی ہوں ایک عورت سارا دن بھی اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرتی رہے، ان کو دیکھتی رہے، پالتی رہے، پھر بھی اس کے باوجود کیا اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی طرح ٹرین کر لے گی، بہت اس کے فرما بردار بن جائیں گے؟ اس کے باوجود بھی بچے بعض دفعہ صحیح نہیں نکلتے۔ اس کے برعکس جو عورت اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی بھی اگر کوئی ذمہ داری لے لیتی ہے تو اس کی برکت سے اور اس کے اس دینی تعلق کی بنیاد پہ گھر والے کتنی بری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، اس کی خیر ان کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کے معاملے ہیں، جس کو جتنا بڑا سودا کرنا ہے کر لے، چھوٹا کر لے، اپنے ہی گھر کو صفائی کرے، چمکائے، کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایک درجے کا کام کریں گے، کوئی دوسرے درجے کا کام کریں گے، لیکن وہ لوگ جو کوئی کام نہیں کریں گے وہ پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں کر لے کہ جو الذین استجابوا لربہم، جو قبول کر لیں اپنے رب کے لیے۔ اتنی پیاری یہ آیت لگ رہی ہے نا مجھے، اللہ کے لیے قبول کی ہے تم نے، اچھا۔ دیکھیں یہاں دین کی بات نہیں، قرآن کی نہیں، لی ربہم، اپنے رب کے لیے قبول کرتے ہو۔ یہ مشکلات، یہ تکلیفیں، یہ چوٹیں، یہ اللہ کے لیے قبول کرتے ہو؟ الحمدللہ، یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو بندے کو یہ قبول کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ یقین کریں یہ کسی بندے کے بس میں نہیں، اللہ ہر ایک کو اپنا کام نہیں دیتا۔ امام ابن قیم کا غالباً قول تھا کہ وہ دروازے سے باہر کھڑے ہوئے رہنے والوں، وہ دھتکارے جانے والوں، سوچو ہر ایک کو بادشاہ کے پاس جاب نہیں ملتی، ہر ایک کو شاہی جاب نہیں ملتی۔ اسی طرح اللہ پیٹ کی اور فرج کی اور دنیا داری کی جابس تو ہر ایک کو دیے ہوئے، لیکن اللہ اپنے کام کی جاب ہر ایک کو نہیں دیتا۔ یہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے کی جاب کو قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر لے۔ الحمدللہ رکوع پورا ہوا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذوالقرنین نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی تھی کہ ظلم کرنے والوں کو ہم سزا دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے حسنا ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں بہت جگہ آئے گی اور آپ خود بخود دیکھتے جائیں گے کہ جن کی زندگی گزر چکی ہوگی نا، بس وہ تو بیچارے اپنی زندگیوں کو گزار چکے ہوں گے، لیکن جنہوں نے دنیا میں تھوڑی سی چوٹیں کھائی ہوں گی، کل وہاں وہ بہت خوشی میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کر دے کہ جو اللہ کی نگاہوں میں بڑے بن جائیں۔ الحمدللہ۔